19 दिसंबर 2009, विरोध हफ्ता। بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 253 50 53 53 صفحہ نمبر 253 پہلی لائن دسویں پارے کا آغاز ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 41 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا یہاں ایک بات میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں آپ دیکھیں اس آیت میں درمیانی آواز کی جو مقداریں ہیں اور جو لمبی آواز کی مقداریں ہیں وہ زیادہ ہیں پرانے مجید کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اس کی عمدگی کلام کی عمدگی کے اعتبار سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں حسن صوت ہے آواز کا حسن اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ قرآن مجید کو گانے کے انداز پہ تو نہ پڑھا جائے لیکن اس کو پڑھا جائے جس قدر بہتر سے بہتر انداز میں پڑھا جا سکتا ہے انسان کی استطاعت ہے اس کو اتنا اچھا کر کے پڑھے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بات دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر وہ کوئی حمد کہے یا نعت کہے یا کوئی نظم کہے تو شاید جتنے بیٹھے ہوں بس وہ اکیلا ہی رہ جائے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو کہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ معروف لہجے میں پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے اگر کوئی آپ دیہاتی کو دیکھیں مجہول لہجے میں پڑھ رہا ہو بیٹھا ہوا تو بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا سنا جائے تو یہ قرآن مجید کی یہ آواز حسن صوت کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ ایک معجزہ ہونا ہے تو ایک کیفیت قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر لحاظ سے حسن ہی حسن پایا جاتا ہے اس کو اگر سنوار کے پڑھیں گے تو اس میں سعادت نصیب ہوگی اگر سنوار کے نہیں پڑھیں گے تو بھی اس کا پڑھنا ایسا ہے کہ یہ اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے یہ آواز کے حسن کے اعتبار سے کشش اسی طرح معنویت کے اعتبار سے کہ آواز کو کہاں چھوٹی مقدار میں ادا کرنا ہے، کہاں درمیانی مقدار میں ادا کرنا ہے، کہاں لمبی مقدار میں ادا کرنا ہے، اس کے اندر بھی ایک خاص مفہوم کی طرف متوجہ کرنا ہے. اب اس میں دیکھیے کہ وَعْلَمُوا، اب یہ آواز کی مقدار لمبی ہو گئی، پوری طرح متوجہ کیا ہے کہ اچھی طرح سے اس بات کو جان لو، اس کے جاننے میں سستی نہ ہو. پھر آگے ان، پھر یہاں پہ آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہو رہی ہے کہ آواز کو باہر کی بجائے اندر لے جانا ہے، تو یہ درمیانی مقدار میں اندر لے جا کے آواز کو ادا کرنا ہے، جس میں متوجہ ہو گیا کہ اس بات کو صرف سسری طور پہ نہیں لینا، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھاؤ. تو انما غنیمتم، پھر یہاں پہ جو ہے درمیانی مقدار میں آواز اندر کو جائے گی. پھر مین، اس میں پھر غنا ہے، پھر اخوا ہے، یعنی یہ پھر آواز اندر کو جائے گی. شعی، اس میں اخوا ہے، فن، یہ غنا ہے، یہ بھی آواز اندر کو جائے گی. للہ خمسہ وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یہ بات بیان فرما کے پھر ان کنتم آمنتم باللہ، کہ اللہ کے ساتھ اگر ایمان کا تعلق ہے تو یہ معنوی حسن ہے. معنوی سے حسن ہی نہیں بلکہ معنی کے لحاظ سے، مفاہیم کے اعتبار سے ایک معنویت کا سمندر ہے جو قرآن مجید کے ہر آیت میں موجود ہے. تو اس میں بھی فصاحت و بلاغت کی ایک کیفیت موجود ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا اصول بیان فرمایا ہے اور پھر اپنے حکیمانہ انداز سے ایسا ذکر فرما دیا جس کی وجہ سے یہ مال دینا، یہ پانچواں حصہ جو نکالنا ہے اللہ کے راستے پہ اور اللہ کے حکم پر، یہ دشوار معلوم نہیں ہوتا. تو میں کہ وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنیمتم، یقیناً وہ مال جو تم نے غنیمت سے کے طور پہ حاصل کیا ہے کہ دشمن سے لیا ہے، من شیء، ان کوئی چیز بھی ہو، چاہے بڑی چیز ہے چاہے چھوٹی چیز ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، پر یقیناً اللہ کا ہے. کتنا، ویسے تو اصولاً یہ ہے کہ سارا کا سارا ہی اللہ کا ہے، تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ یوں فرماتے کہ خمسہ کا ذکر پہلے ہوتا، کہ اس کا جو پانچواں حصہ ہے للہ وہ اللہ کا ہے، لیکن خمسہ کو بعد میں بیان فرمایا ہے، للہ کو پہلے بیان فرمایا. تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں ترتیب الٹ جائے وہاں کوئی خاص توجہ، خاص اشارہ ہوتا ہے جس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اب یہاں للہ جو ہے اس کا ذکر پہلے آ گیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ویسے تو سارا کا سارا مال ہی اللہ کا ہے، جو ہماری ملکیت میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوا ہے اور وہ ویسے ہی اللہ کا ہے. لیکن آگے یہ بات فرما دی کہ سارا حصہ اللہ تم سے نہیں مانگتا، تم سے اس کا پانچواں حصہ مانگ رہا ہے، کہ صرف پانچواں حصہ اللہ کے لیے نکالو، باقی چار حصے جو ہیں تم آپس میں تقسیم کرو. اب یہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا یہ دو قسم کا ہے. یہ مال غنیمت ایک تو وہ ہوگا جو منقول ہے، ایک وہ ہوگا جو غیر منقول ہے. منقول وہ ہے کہ جس کو آسانی سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، دیگر سامان ہے، یہ منقول ہے، اس کو موالے منقولہ کہتے ہیں. زمین ہے، اب اس کو اٹھا کے دوسری جگہ تو نہیں لے جا سکتے، تو یہ اموالے غیر منقولہ ہے. اب اگر جہاد میں اموالے منقولہ حاصل ہوں تو ان کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اور جو علاقہ فتح کیا ہے تو اموالے غیر منقولہ بھی حکومت کی، اسلامی حکومت کی ملکیت میں آ گئے، تو ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس جگہ اموالے منقولہ کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پر یقیناً اللہ ہی کہے، لیکن فرمایا کہ پریشان نہ ہو جانا، سب اللہ کا ہے تو سب اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صرف پانچواں حصہ مخصوص کیا ہے، باقی تمہیں دیا ہے. خمسہ کہ اللہ کا ہے تو اس کا کتنا، اس کا پانچواں حصہ. اب جو اللہ کا پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کو کس طرح ادا کیا جائے گا؟ اللہ تو بے نیاز ہیں تو اللہ کو کیسے دیں گے؟ تو اس میں دو اشارے ہیں. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ استعمال کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا خرچ کرنا ہوگا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثواب دید پر ہوگا. ایک اشارہ یہ. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مال غنیمت آیا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکالا تھا بیت اللہ کے لیے, تو اس کا جو پانچواں حصہ مال غنیمت میں سے اس پانچویں حصے میں جو تقسیم فرمائی ہے تو اس میں کچھ حصہ آپ نے بیت اللہ کے لیے نکالا, جس سے ایک اشارہ معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ مساجد اور مدارس اور دین کا کام جہاں ہو رہا ہے کچھ حصہ اس کے لیے نکالنا چاہیے. تو جو پانچواں حصہ ملے گا امیر المومنین جو پانچواں حصہ حاصل کرے گا نبی علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے, تو پانچواں حصہ جو ہے ان میں کچھ حصہ مدارس اور مساجد پر خرچ کیا جائے گا یا دین کے دوسرے کام جو اشاعت دین کی اشاعت سے متعلق جو کام ہیں ان پہ اس حصے کو اس میں خرچ کیا جائے گا. فرمایا کہ ولی رسولی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو ولی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس میں بھی دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استعمال فرمائیں گے, جس طرح چاہے استعمال فرمائیں کسی کو اعتراض کا حق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیل رسول میں یہاں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائیں گے. تو مال غنیمت جو آئے گا اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا, اس پانچویں حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ اپنی ذات کے لیے اس میں سے نکالیں. اب اپنی ذات کے لیے کتنا نکالیں اور باقی جو آگے ذکر آ رہا ہے ان کے لیے کتنا نکالیں اس کی تخصیص نہیں فرمائی. جب تخصیص نہیں فرمائی تو اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی ثواب دید پر ہے, کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں اللہ کی طرف سے ان کو مکمل اختیار ہے, جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال فرمائیں ان اس دائرے کے اندر. والد القربا اور رشتہ دار کے لیے, اب رشتہ دار سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, کہ نبی علیہ السلام والسلام کے رشتہ دار ہیں ان کو ترجیح کیوں دی گئی؟ تو اس کے بھی دو سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانے میں سے ان کو نہیں دیا جا سکتا, زکوٰۃ اور فطرانے نہیں دیا جا سکتا تو ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بات فرما دی گئی کہ مال غنیمت میں سے ان کو دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کیا, کہ نصرت قدیمہ جو پہلی مدد ہے مکہ مکرمہ کے اندر, یہ خاندانی تعلق کی بنیاد پر ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کیا ہے. اس کی وجہ سے ان کا حق ہے کہ جب یہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو وہ حق دیا جا رہا ہے. اب کیونکہ جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ تعاون فرمایا جو آپ کے خاندان کے افراد تھے, خاندان کی بنیاد پہ تعاون کیا تھا, اس لیے مال غنیمت بھی خاندان کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے. جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو اسے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے, تو جو حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلتا تھا اب وہ کہاں جائے گا؟ اب اس میں بظاہر ذہن تو یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین لے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین ہے, لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مال ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ اہل تشیع کا جو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مطالبہ تھا کہ باغ فضہ کو ان کو دیا جائے, کہ وراثت تقسیم کی جائے, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات سنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی, وہ تمام امت کے لیے ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ان کے خاندان میں تقسیم نہیں ہوگی, تو پوری امت کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا ظاہر ہے جو انہوں نے حضرت سے خود سنا تو اس میں وہ تبدیلی تو نہیں کر سکتے تھے, اس کے خلاف ورزی کا تو امکان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی تو ہم بھی موجود تھے, ہم نے بھی یہ بات سنی تھی. اب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں اور اساتذہ ہیں اہل تشیع کی, کہ ان کے نزدیک امامت کا آغاز تو علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہیں, تو ان کے اولین امام تو تائید فرما رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرنا اپنے اولین امام پہ اعتراض کرنا, اور اپنے امام پہ اعتراض کرنا ان کے نزدیک ایمان سے خارج ہونا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی, کہ ہمیں اس بات کی دلیل ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں, وہ تو اپنے خود اپنے مسلک کے لحاظ سے کافر بن گئے. کہ اپنے امام پر اور پہلے امام پر وہ تنقید کر رہے ہیں, پہلے امام کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا ایمان سے محروم ہونا ہے. تو ان کے نزدیک کیونکہ امامت کا درجہ نبوت کے درجے کے برابر بلکہ اس سے بھی اونچا ہے, تو امام کو جھٹلانا تو ان کے نزدیک ایمان سے خارج ہونا ہے. تو لہذا اپنے ایمان کی بات کو جھٹلا رہے ہیں, جب اپنے امام کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو ایمان کہاں باقی رہا؟ خود ان کے اپنے اصول کے مطابق بھی ان کا ایمان باقی نہیں رہا, ان کو مسلمان شمار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارث تھے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو فالحاً نصف کے اس کو آدھا دیا جائے گا, باقی آدھا کون لے گا؟ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ورثہ میں, یعنی آٹھواں حصہ تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے لیے نکالا جاتا, آٹھواں حصہ ان میں تقسیم ہوتا, تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس حصے کی مالکہ بنتی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, حفصہ رضی اللہ عنہا اس حصے کی مالک بنتی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو محروم کیا. اب اپنی بیٹیوں کو کون محروم کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے کہ جو شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہے. تو لہذا ان دونوں نے اپنی جو بیٹیوں کو محروم کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ شریعت کا حکم یہی تھا, اگر شریعت کا حکم یہ نہ ہوتا تو یہ اپنی بیٹیوں کو محروم کیوں کرتے؟ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتحال ایسی پیدا فرما دی کہ جس میں ان کا اخلاص واضح ہو جاتا ہے, کہ ان کا ایسا کرنا اطاعت میں تھا, شریعت عمل کے لیے تھا, مفاد کے لیے نہیں تھا. دوسرا پہلو یہ کہ آٹھواں حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچنا تھا اس کے دو حصے ہونے تھے, آدھا حصہ تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ لیتی کہ ایک بیٹی تھی, باقی آدھا حصے کا مالک کون تھا؟ نبی علیہ السلام والسلام کے چچاؤں میں والد تو تھے نہیں, دادا بھی نہیں تھے, چچا تھے, اور چچاؤں میں صرف عباس رضی اللہ عنہ اس پر حیات تھے, تو آدھے حصے کے مالک عباس رضی اللہ عنہ بنتے تھے. تو لہذا آدھے حصے کا جو مالک ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے بھی یہ بات سنی ہے اس لیے میں بھی نہیں لیتا. تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو یہ مال تقسیم نہیں فرمایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کی وجہ سے. اب یہاں سے جو اصول معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت اولاد میں تقسیم نہیں ہوئی, کہاں جائے گی؟ امت مسلمہ کو. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ خرچ ہونا تھا وہ کہاں جائے گا؟ بیت المال میں. تو امیر المومنین اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ بیت المال میں جائے گا اور تمام مسلمانوں پر اس کا خرچ ہوگا, استعمال ہوگا. اور جہاں تک رشتہ داروں کی بات ہے ولید القربیٰ, تو ان حضرات نے نبی علیہ السلام سے تعاون کیا تھا خاندانی بنیاد پر, تو لہذا جب تک وہ معاملت کرنے والے باقی رہے وہ لیتے رہے, کیونکہ ان کے اولادوں نے تو وہ معاملت نہیں کی, تو اس لیے یہ سلسلہ آگے اولاد میں نہیں چلے گا, ان کی ذات تک محدود ہے. تو یہ دو جو صورتیں ہیں یہ اس وقت تک تھیں, آگے یہ دو صورتیں نہیں ہیں. آگے جو صورتیں ہیں وہ باقی تین صورتیں چلیں گی جو آگے آ رہی ہیں, کیول یتامہ اور یتیموں کا ہے تو یہ قیامت تک ہے, والمساکینی اور مسکینوں کا ہے. اور مسکین کے بارے میں یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ مسکین کہتے ہیں کس کو, کہ اصطلاح میں مسکین وہ ہے جس کی جائز آمدنی اس کی جائز ضروریات سے کم ہو, اور مسکین میں ایک پہلو اور بھی ہے. مسکین نکلا ہے سکون سے, اور جو ہاتھ میں پیالہ لے کر پورے شہر کا چکر لگا رہا ہے اس میں سکون کہاں ہے؟ تو لہذا وہ مستحق نہیں ہے. تو مسکین ہے سکون سے, کہ اس سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہو, ہر ایک سے مانگتا نہ پھرے, ہر ایک کے دروازے پہ نہ گھوم پھر رہا ہو, بلکہ اپنی جگہ پر قائم ہو رہے, جمع رہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو, وہ مسکین ہے. تو لہذا یہ مسکینوں کو دیا جائے گا. تو اگر سکون نہیں ہے اور میرے دروازے پہ آپ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا ہے, السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے, میری یہ ہو گئی وہ ہو گئی, کہا کہ اچھا بھائی سن لیا بات, ہوگا تو دے گا, نہیں ہوگا تو پھر وہ جب ہوگا دے دے گا. اچھا حضرت پھر میں کس وقت حاضر ہو جاؤں؟ بھائی آ جانا. پھر اس کو آج صبح نماز کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا تو پیچھے فرشتہ ایک ساتھ آ رہا ہے اور محافظ مفت کا مجھ مل گیا ساتھ. آج کل تو ایسے بھی ڈر لگتا ہے, اب وہ ساتھ چل رہا ہے. آپ نماز سے فارغ ہوئے, وہ پھر آپ کے پیچھے لپٹا ہوا ہے. دکان پہ آپ گئے تو وہ آپ کی دکان پہ آ کے کھڑا ہو. تو یہ مسکین نہیں ہے, یہ پیشہ ور ہیں. فرمایا کہ مستحق وہ ہیں کہ جو آپ سے سوال اول تو کرے ہی نہیں. پہلے درجے کا مسکین تو ہے جو سوال کرتا ہے. آپ اس کے قرائن سے, حالات سے خود اندازہ, اور اندازہ کرنے والوں کو اللہ نے غضب کی نگاہ دی ہے. کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے خود بخود کھولتا ہوا چلے جاتا ہے, کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں آدمی مستحق ہے یا مستحق نہیں. ذہن کو اس طرف آپ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بات کو واضح فرما دیں گے. ہدایت کی طلب ہو, اللہ ہدایت کے راستے خود بخود دکھاتا چلا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ طلب ہونی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرائن سے, شواہد سے, مختلف اشارات سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کی ضرورت بیان کر دے, بس اتنی کافی ہے. اور اس کے بعد دینے والے نے دینا ہوگا تو دے دے گا, نہیں دینا ہوگا تو اس کی اس سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں. امید تو اللہ پہ ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں, چاہے جہاد میں ہیں یا دین کے کام میں ہیں, پہلے درجے کے مستحق تو ہیں. دوسرے درجے کے وہ ضرورت مند مستحق ہیں جن کو آپ علامات سے اور قرائن سے پہچانیں گے کہ یہ مستحق ہیں. اور تیسرے درجے کے مستحق وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش تو کر دی, تو لا یسألون الناس الحافہ, لیکن وہ لپٹ نہیں جاتے, کہ آپ کا سایہ نہیں بن جاتے. تو تیسرے درجے کے مستحق وہ ہیں. چوتھے درجے کے مستحق کا ذکر نہیں ہے. تو لہذا یہ جو مانگنے والے پیشہ ور ہیں ان کو مستحقوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. ان کو دینا, یہ بات میں نے پہلے گزارش کی ہے, کہ ان کو دینا ایسے گناہ ہے جیسے ڈاکو کے ساتھ ڈاکے میں اور چور کے ساتھ چوری میں تعاون کرنا ہے. اتنا زبردست گناہ ہے. یہ بات حضرات علماء نے بیان فرمائی. تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ مسکین ہیں, یتیم ہیں, اور اس کے بعد مسکین ہیں, اور وہ بھی سبھی, اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر, یہ مسافروں پہ خرچ کریں گے. تو ان کے لیے قیام ہے, ان کے لیے کھانا ہے, اس کا انتظام ہے. تو مسافروں کی خبر گیری کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ تین چار پانچ باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں, ان میں سے تین قیامت تک کے لیے ہیں, اور دو کے بارے میں جو صورتحال ہے وہ بات میں نے گزارش کر دی. لیکن ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ یتیموں کو دیں گے, مسکینوں کو دیں گے, مسافروں کو دیں گے. اگر ان میں بھی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ہوا, حضرت کی اولاد میں سے ہے, تو اس کو ترجیح دی جائے گی. ترجیح کیوں دی جائے گی؟ دو وجہ سے. ایک اس لیے ترجیح دی جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جو خرچ ہونا تھا وہ پوری امت کو مل رہا ہے. کہ جب ہمیں مل رہا ہے, حضرت کے مال میں ہمیں مل رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حضرت کے جو متعلقین ہیں ان کو ترجیح دیں. ایک اس وجہ سے. دوسری ترجیح کی وجہ یہ ہے, ترجیح کا سبب یہ ہے کہ جو باقی یتیم مسکین ہیں وہ تو زکوٰۃ میں سے لے سکتے ہیں, وہ تو فطرانے میں سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں لے سکتے. جب یہ نہیں لے سکتے تو اس لیے اگر ان میں کوئی یتیم مسکین ہوگا یا مسافر ہوگا, اس کو ترجیح دی جائے گی دوسروں کے مقابلے میں, تو مال غنیمت میں سے اس کو ادا کیا جائے گا. جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو ایک بات اور بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یتیم کیا ختم ہو گیا دنیا سے؟ یتیم تو چلیں گے قیامت تک. مسکین دنیا سے ختم ہو گئے؟ نہیں چلیں گے. سفر کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں سفر تو چلے گا. تو جب یہ کام چلیں گے تو ان کے لیے اخراجات تو چاہیے, تو اخراجات پورے کہاں سے ہوں گے؟ مال غنیمت سے. تو مال غنیمت آتا رہے گا تو یہ نظام چلے گا. تو مال غنیمت کیسے آئے گا؟ جہاد چلتا رہے گا تو مال غنیمت آئے گا. اسے بات معلوم ہوئی کہ جہاد کا عمل یہ جاری رہنا چاہیے. اور پھر یہاں دیکھیں یتیموں کو ترجیح دی ہے, پہلے بیان کیا گیا ہے. جب یتیموں کو پہلے بیان کیا گیا ہے تو اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے. ویسے یتیموں کو ہر معاملے میں ترجیح دی جائے گی, لیکن یہاں ایک اشارہ اور بھی ہے. وہ اشارہ کیا ہے کہ یتیم جو ہوں گے, ایک یتیم تو وہ ہے کہ جس کا باپ طبی موت مر گیا, ایک یتیم تو وہ ہے, وہ حقدار ہے. اور جس کا باپ جہاد میں شہید ہوا آپ کے لیے, امت کی حفاظت کے لیے, تو اس یتیم کو ترجیح دی جائے گی. تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان یتیموں کا بھی خیال رکھنا پوری امت کی ذمہ داری ہے, کہ جن کے والد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جہاد کے اندر, تو یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اور دین کی سربلندی میں میری اور آپ کی سربلندی ہے. تو اس لیے بھی ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے کہ ترجیح دی جائے ان لوگوں کو کہ جو شہید ہو گئے, ان کی اولاد کی خبر گیری اور اس کا خیال رکھنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. وَمَا إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ, اگر تم ہو کہ ایمان لائے اللہ پر, کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر تمہیں پانچواں حصہ دینے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تم کہتے ہیں کہ سارے ہی اللہ کا ہے, کہ اللہ نے پانچواں حصہ تم سے مانگا ہے, باقی چار حصے تقسیم ہوں گے. کس طریقے سے تقسیم ہوں گے؟ کہ اس کے جو چار حصے ہیں ان کا تقسیم کیا جائے گا ان مجاہدین میں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, اور اس میں جو تقسیم ہوگی دو حصے سوار کو ملیں گے, ایک حصہ پیدل کو ملے گا. تو سوار کے دو حصے اور ایک حصہ پیدل کو, تو اس طریقے سے اس کو تقسیم جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو مجاہدین ظاہر ہے کہ تنخواہ دار نہ ہوں, یہ ان کے لیے ضابطہ ہے. اس لیے کہ جب تنخواہ دار نہیں ہے تو سواری بھی اپنی ہی اس کی ہوگی, تو سواری کی وجہ سے اس کو دو حصے دیے جائیں گے, پیدل کو ایک حصہ دیا جائے گا. جو خود شریک ہوگا اس کو ایک حصہ, جو سواری کے ساتھ رہے گا اس کو دو حصے. اور جس کا انتظام ہوئی حکومت کی طرف سے کہ تنخواہ دار ہیں, تو یہ تو پھر حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ فلاں گاڑی میں بیٹھے یا ٹینک میں بیٹھے, تو اس کا نظام پھر یہ نہیں ہوگا. اس کا نظام جو ہے وہ پھر تقسیم برابر کی تقسیم ہوگی, کہ وہ جو سوار اور غیر سوار ہیں وہ حکم کی وجہ سے ہیں, تو لہٰذا وہاں تقسیم پھر برابر کی تقسیم ہوگی. تو یہ تقسیم چل رہی تھی اموال منقولہ کی. اب اموال غیر منقولہ ہیں, کہ زمینیں وغیرہ ہیں, کہ جو فتوحات ہوئی ہیں اس میں جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں کافروں کی, ان زمینوں کی صورت میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کو کیسے خرچ کیا جائے گا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ امیر المومنین اگر چاہیں تو ان زمینوں کی تقسیم بھی, اس میں تین صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ ان زمینوں کی تقسیم بھی اسی اصول کے مطابق مجاہدین میں کر دیجیے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان زمینوں کی تقسیم نہ کی جائے, ان کو سرکاری بیت المال میں رکھا جائے, وہ زمینوں کا تعلق سرکاری بیت المال سے ہو اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو خرچ کیا جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ کافروں کو دے دی جائے اور ان سے اس کا خراج جو ہے وہ لیا جائے, ان سے ٹیکس لیا جائے اور زمینیں ان کو دے دی جائیں, زمینوں کا ٹیکس ان سے وصول کیا جائے. تو یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ امیر المومنین کی صوابدید پر ہے کہ تینوں صورتوں میں سے جو صورت کو اختیار کرے وہ اختیار کر سکتا ہے حالات کے تقاضے کے مطابق. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور اس کے ساتھ ہی وما انزلنا, اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اتارا, اعلیٰ عبدینا, اپنے بندے پر, یوم الفرقانی, فرقان کے دن, یعنی یوم التقى الجمعانی, وہ دن کے جب آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں. التقا آمنے سامنے ہونا, ملاقات ہو, کہ دو جماعتیں یعنی ایک جماعت کافروں کی اور ایک جماعت ایمان والوں کی. تو اس میں اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف. تو اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا, کہ اس سے فیصلہ ہو گیا کہ حق والے کون ہیں اور اہل باطل کون ہیں. اور قیامت تک کے لیے فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی چیز. تو غزوہ بدر اس لحاظ سے بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا عمل ہے کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات معلوم ہوئی کہ غزوہ بدر جو ہے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا ہے, کہ جس نے دیکھنا ہو کہ ہم اہل حق ہیں یا اہل باطل ہیں وہ غزوہ بدر کے طریقے کو دیکھے. جب اس کو دیکھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے. تو آج یہ پہچاننا مشکل نہیں, کہ آج کے دور کے اندر پہچاننا مشکل نہیں. ابو جہل جس وقت مکہ مکرمہ سے چلا تھا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ اللہ کے تو تو جانتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے حرم پاک کو چھوڑا, تو اس کے نزدیک اللہ کے مجرم, نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو توڑا, رشتہ داریوں کو توڑنے کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد. اب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جرائم کی فہرست پیش کر رہا ہے. تو لہذا تو فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے. اب ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم بیت اللہ سے چمٹے ہوئے, مسجد حرام کے ہم متولی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چھوڑ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, ماں کو بیٹے سے, اولاد کو والدین سے, میاں بیوی کو آپس میں جدا کیا ہے. جو ایمان لایا تو ان کا تعلق ختم ہو گیا, ہم جوڑ والے ہیں, ہم ساروں کو لے کر ساتھ چلنے والے ہیں, اتحاد کے علم بردار ہیں. مسلم غیر مسلم کا اتحاد ہوگا, اس کو اتحاد بین المسلمین کہہ کر ہم ساتھ لے کر چلیں گے, تو ہم تو وہ ہیں. تو لہذا وہ یہاں فرق بیان کر رہا ہے. لیکن غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان فرما رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ صرف بیت اللہ کو چمٹنے سے اہل حق نہیں ہو سکتے, تو پھر اسلام کے نام پہ قائم ہونے والے ملک کے سربراہ بن جانے سے اہل حق کیسے ہو جائیں گے؟ تو جیسے وہ قابض ہوں گے, ویسے اسلام کے نام پہ جو حاصل کیا ہوا ملک ہوگا اس میں اگر غیر مسلم قابض ہوں گے یا دین دشمن قابض ہوں گے تو وہ بھی اہل باطل ہی ہوں گے, اہل حق تو نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سے اس میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر پہلو بالکل واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. قیامت تک کے لیے غزوہ بدر جو ہے حق اور باطل کی پہچان کا ذریعہ ہے, اس لیے اس کو الفرقان کہا ہے, اس کو یوم الفرقان کہا. ایک اس لحاظ سے کہ اس دن فیصلہ ہو گیا, اور دوسرا اس لحاظ سے کہ یہ دن جو غزوہ بدر کا دن ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے فیصلے کی علامت ہے, کہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے ہر دور کے اندر یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے, فرمایا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر, کس پہ؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے نصرت نازل فرمائی ہے اس دن, تو اس پہ بھی ایمان ضروری ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نصرت غیبی نازل فرمائی, فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا, تو اس پہ ایمان بھی ضروری ہے کہ یہ جو کامیابی ہوئی ہے یہ صرف اللہ کی نصرت سے حاصل ہوئی ہے, یہ اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوئی. کوشش کی ہے لیکن اللہ نے اس کوشش کو قبول فرمایا اور کامیابی اللہ کی نصرت سے ہوئی ہے. تو اللہ کی نصرت کب ہوتی ہے؟ اللہ کی نصرت تب ہوتی ہے جب کوشش کرنے والا کوشش کرے اور طلب کرنے والا اللہ سے طلب کرے. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی ہے اور اس نصرت پہ ایمان بھی ضروری ہے. دو باتیں. تیسری بات فرمایا کہ علی عبدینا, لڑنے والے 313 تھے, تو 313 پر یہ نصرت نازل ہوئی, لیکن اللہ تعالی نے علی عبدینا نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا اپنے بندے پر, کہ نصرت تو اللہ کی سب پہ نازل ہوئی لیکن کس کی برکات سے نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی برکات سے نازل ہوئی. تو اس سے وسیلے کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ علی عبدینا کہ نبی علیہ السلام کی برکات سے فائدہ ہوا, تو معلوم ہوا کہ ذات اقدس کی برکات سے فائدہ ہوتا ہے, اور یہ برکات نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہے. جب یہ حضرت کے ذریعے سے ہے تو اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت نازل فرمائی علی محمد, نہیں, علی رسولنا, نہیں, علی عبدنا, کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ نصرت نازل فرمائی. کہ جس قدر تم بندگی میں, عبدیت میں اللہ سے تعلق جوڑنے میں زیادہ آگے بڑھو گے, اسی قدر اللہ کی نصرت زیادہ حاصل ہوگی. اور یہ عبدیت کس طریقے پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہوگی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ابدیت اختیار کرو گے پھر نصرت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برکات سے تمہیں حاصل ہوگی. تو فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر ایک چیز پر نہایت قدرت رکھنے والا ہے, کہ اللہ کی قدرت ختم نہیں ہو گئی. قدیر فرمایا, ایک ہے قادر ایک ہے قدیر. قدیر کہ جو اپنی قدرت کا اظہار کرے, کیا یہ قدرت جاری رہے یا نہ رہے. قدیر وہ کہ جس کی قدرت کبھی اس سے جدا نہ ہو. فرمایا کہ میں قدیر ہوں, میں نے جو مدد کی ہے تو میری مدد وہاں تک محدود نہیں, تو میری قدرت آج بھی موجود ہے. تم بھی ویسی ابدیت اور ویسی حق سے تعلق کی کیفیت اختیار کر لو, آج بھی میں تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوں, تمہاری مدد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نمونے ہمارے سامنے ہیں, لیکن ان کو دیکھنے کے لیے چہرے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں کھولنا بھی ضروری ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بصیرت بھی عطا فرما دے, اور حق کی حمایت و حق سے وابستگی بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے جہاد سے بھی تعلق تھا, اور الحمدللہ علم میں اور فقہ میں اور افتا سے بھی, خاص طور مفتی منظور احمد توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل انتقال ہو گیا. درویش صفت عالم تھے, ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ تشریف لا چکے ہیں, تو ان کے لیے آپ ایک دو سو فاتح دو سو اخلاص پڑھ لیں تاکہ دعائے مغفرت ہو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لهجينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم. اللهم قنا وقهم من عذاب النار. اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.